السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1040. جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے, ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے, اس سے انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی. یہ حدیث شریف میں آتا ہے. یہ حدیث شریف بکھرے موتی میں کئی حوالوں کے ساتھ لکھی ہے, وہاں دیکھ لیجئے. اس لیے کہ اس وقت میں سفر میں چل رہا ہوں, سب کتابیں میرے ساتھ نہیں ہیں. اور ایک بات کا خاص خیال رکھیے کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیجئے. اس سے شیاطین کے شر سے حفاظت بھی ہوگی اور مال میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی. عبد الرحمن ابن عوف کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتے تھے. آپ کا فلیٹ ہے, 5 کمرے ہیں, تو 5 کمروں میں اگر دم ہو جائے تو بہت اچھا, اور اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہال کے اندر تو دم کر ہی دیجیے. سب جگہ تک اس کا اثر پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اس لیے اپنے گھر کے چاروں کونوں کے اندر آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنے کا معمول بنا دیجیے. یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا, اور یہ بھی میں نے بکھرے موتی میں لکھ دی ہے یہ حدیث. یہ اور حیات صحابہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.